en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met den Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God in licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot in een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Zeggen dat uw toorn niet ontsteken of tegen ons uitbreken, dewelke wij ons waardig hebben gemaakt. Maar uw goddelijke langmoedigheid en verdraagzaamheid onze nog werden geheiligd tot wedergeboten der opmerkzaamheid uw weldadigheid die onze dagen nog rekt. En tot deze jongste stonden een onderscheid maakt waar geen onderscheid is. Zijn de niet alleen de almachtigen om alles te dragen wat alleen door u gedragen kan worden, maar ook den vrijmachtigen God om te nemen en te laten, om te spreken en te zwijgen en al te doen zoals hij het van eeuwigheid gesteld heeft en op aarde geopenbaard wordt. U mocht ons aller oren openen, gelijk als van Elia, opdat de waarheid naar binnen viel en daar wortelend in de diepten en een uitgang naar buiten mocht openbaren in gedachten, woorden en werken. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u beiden aanvang. Of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Daar zijn drie dingen die voor ons allen zullen gelden. In de eerste plaats dat wij geboren zijn, en in de tweede plaats dat wij gaan sterven, en in de derde plaats dat de mens begraven wordt. Dan zijn we met het natuurlijke geëindigd. Dan is het werk God. Wij brengen in de geboorte alles mee om te sterven. En we brengen niets mee om te leven. Dus al dat leven wat heden nog gegeven, dat is een openbaring van de gratie God en van zijn lange langmoedigheid en taai geduld, wat hij met mij nog heeft en met u ook. Hij kan die goddelijke langmoedigheid die hem alleen eigen is, ook elke dag voor u en mij intrekken. En dan sterven we ook waar we staan, of waar we zitten, of waar we liggen. Want er is geen plaats waar een mens is, waar zijn doodsbedden niet kan wezen. Zij op straat, zij onder zijn werk, zij op zijn leven, zij door middel van ziek zijn. Er is geen plaats waar die mens niet vandaan geroepen kan worden en opgeroepen kan worden. En dan wordt het eeuwig. Gelijk wij ook weer onder ons gezien hebben en gehoord hebben en de rouwdragers in ons midden zijn. Welke man ons als gemeente en alle bekend is, Piet Nijs, in de leeftijd van bijna 84 mee, dat is vrouw Adamsen van de Barnevelse weg. Die is ook gestorven om te gaan naar een land waar nooit iemand sterft. Om zo oud te worden als God. En dat is eeuwiglijk en aanbiddelijk. Piet heeft op zijn beste helft ervan bereikt. Goed de helft. Zijn de 44 jaar. Sterk man. Grote man. Een man die door een ieder gezien kon worden in zijn figuur en postuur. Wat zegt kracht bij de majesteit? Wat zegt sterkte bij de rechtvaardigheid? God, niets. De sterkste is als grof vlas. En u heeft hier de weduwen en dochter en de ouders en verdere familie, is Piet niet weggerukt, maar is vanaf december achter ons aan het sterven gegaan zodat hij gestorven werd. Zij hebben dus hem van stap tot stap minder zien worden. Hem van stap tot stap tot de dood zien reizen. En hebben daarin ook nog ontvangen wat vele ouders en vrouwen ook moeten missen. Waar er vandaag ook vele gezonden wegvallen, waar geen tijd meer voor was om afscheid te nemen, of om gedacht te zijn, of aan te zien komen. Want er was gebeurd dat men het zag. Het mag daarom vandaag nog wel een weldaad genoemd worden wanneer iemand nog een ziekbed krijgt. Wanneer iemand nog een sterfbed krijgt. Waarin je nog kan zien waar het heen gaat. En waar dat menselijk einde in bestaat. Pieter was in zijn natuurlijk leven een eerbare man. In het burgerlijke leven en in het huiselijke leven. En ook in het kerkelijke leven. Pieter had de zonde niet door midden gebroken. Maar besteedde de hele zondag nog aan de instellingen God. Hij heeft ook ervaren wat op het zeggen wil onbekeerd te zijn. Onbekeerd te weten. En dan de dood in zicht te hebben. En dan de dood in zicht te hebben. Hij heeft ervaren dat er voor hem geen godsontmoeting in zijn kennisneming was ten leven. Daar heb je uit geschreeuwd. Daar heb je uit geroepen. Daar heb je naar uitgezien. Degene die hem bezochten, waaronder ik ook woorden, en nog enkel anderen, die hebben datzelfde gehoord. Bijgestaan. En hebben hun verzuchtingen soms wijlen met zoete openingen gedaan. En uit de opening des gebeds gaan men dan een hoop trekken. Zou nog kennen. Dan ga je uitzien wat ook helaas in deze niet gezien is. Dan ga je uitzien of er ook een deur geopend mocht worden. De welke door hem niet gezegd. En ook door ons niet waargenomen is. En als dan God bezwijkt wat Pieter Koper gezwegen heeft. Pieter sprak niet over een openbaring van de tweede persoon. Die was er niet. Hij had hem wel gewenst. Maar die lag alleen de hand Gods om te geven. En daarom waar God dus zwijgt, daar kunnen wij niets bij doen. We hoeven ook niets af te doen. Maar de Heer heeft het erg makkelijk gemaakt. Indien we dat de mens vanuit makkelijkheid kunnen aanvaarden. Dat wij er ook niets aan hoeven te doen. En ook niets aan kunnen doen. Dat God het laatste woord over Pieter gehad heeft en hebben zal. Wat ook eenmaal voor ons wezen zal. En dan hang ik er dit nog aan. Dat indien het grote behagen mocht hebben. Daar een gram, maar toch niet veel, een gram. Zaligmakende genade. Aangaande die tweede persoon in geopenbaard mocht hebben, dan zou ik er niet aan twijfelen. Maar nu laat ik het rusten. En het eindigt dat het grote behagen mocht de weduwen, wier leven door midden gebroken is, en zou gaan ervaren dat ze weduwe is. De ledigheid van bed en huis en kamer zijn enigszins aangewend geworden doordat hij vanaf december nog veel een ziekenhuis geweest is. Maar nu is het werkelijkheid geworden. Nu is het werkelijkheid geworden. Kan hij anders wensen dat het grote behagen mocht te mogen inleven en beleven. Wat we lezen in de Psalm 39. Daar zegt David, ik zal mijn mond niet durven doen. Stuk even. Dat is een stuk. Niet, eigenlijk staat het, niet opdoen. Niet tegenspreken. Maar onderwerpen. En onderwerping geeft rust. Dan wordt de roede zelfs gekust. Dan heeft God niets ongereins gedaan. Maar heeft alleen gedaan wat onvoorzicht was. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de lucht sterven. Je ziet het en je voelt het. En wordt het gewaar. De Heer mocht u met uw dochter, de welke wel geen vader meer heeft, maar nog een moeder heeft, nog tot de verademing samen doen leven, in uw weduwstaat. El kan het te maken verstaan, die de vader zoveel in ziekenhuis opgezocht heeft, en haar ook nimmer te veel was, om hem op te zoeken. Mocht geheiligd worden aan die dochter, zowel als aan de moeder. En ook eens onder aan de ouders. De welken een zware tak uit de huwelijksboom gerukt is. Een gat in die stam. Die zo lang in deze wereld binnen, die weg zal gaan, maar zal blijven. Als een litteken dat van tijd tot tijd weer open gaat. Vooral voor jullie ook. Zijn werk bracht nog mee dat hij elke dag bij jullie kwam eten. En een oude ziel kent nooit te veel. Nooit te veel. Kinderen hebben zo'n diepe plaats in het ouderlijke hart. Dat kan moeilijk gepuild worden. De Heer mocht die geslagen wonden. Is heiligen. Om door de wonden van Christus gerechtvaardigd te mogen worden. Ten eeuwige leven. Broers en zusters en familie. Van Pieten. Je moet erop rekenen dat dit de laatste niet is. De volgende niet. Dacht een vrijdag toen bij het graf stond. De put is diep, de put is diep. Er zouden nog meer begraven moeten worden. En dat geboren wordt en dat sterven en dat begraven dat gaat door. Zolang de zonde doorgaat, gaat sterven ook door. De Heer mocht je geven om de weduwe niet te vergeten. En de dochter ook niet. En ze ook daarin nog eens met een bezoekje te vereren. En mocht het de God aller genade behagen. Het de heilige in de ganse familie. Tot zijn heerlijkheid. En onze noodzakelijkheid. Tot een goddelijke geboorte. De welke uit God is en weer naar God heen gaat. De stoffen waarbij jullie de aandacht een ogenblikje bepalen, is een algemene zendbrief van de apostel Johannes, dat tweede hoofdstuk en dat eerste vers. Mijn kinderkunst, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet en zondigt, en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, der rechtvaardigen. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen en spreken en luisteren. Heere, Gij zegt aangaande ons, goede tieren. Wij mogen nog leven. Wij zijn nog in het heden. Wij zijn nog in de mogelijkheid om wakker geschud te worden. Gearresteerd, van dood levend gemaakt. En dat kostelijke heden is te mogen inleven in de noodzakelijkheid der verzoening door uw voldoening. Om uit u te ontvangen de onmisbaarheid in een levende genisse der noodzakelijkheid. Om door hetgeen ons voorgelezen is, dat God in licht en geen duisternis, en dat alleen het bloed van Immanuel, goddelijke bloed, dat krachtig bloed, machtig is schoon te maken, heilig te maken, rechtvaardig te maken en rein. In uw gerechtigheid der volmaaktheid die eeuwiglijk en die aanbiddelijk is. Heren, het mocht u behagen om deze weduwen, welke man gij weggenomen heeft, te verwaardigen om in te leven dat gij het gedaan hebt. Dan zou het een overnemen kunnen worden dat u dat kon doen, niet alleen maar ook mocht doen. En naar uw goddelijk woord gedaan heeft wat ge voorzegd hebt. Opdat zij verwaardigd mochten worden u aan te kleven, meer als ooit een man aangekleefd kan worden. Om u aan te hangen, meer dan ooit een vrouw aangehangen kan worden. En meer dan ooit een kind aangehangen kan worden. Dat alleen die goddelijke liefde, die sterker is als de dood, en harder dan het graf. Zijn er alleen uw liefde die dieper gaat dan van een kind, van een man, van een vrouw. Die dieper gaat dan iets wat op de aarde is, want die liefde heeft den diepste bodem uit God. Geschonken door God, om door voldoening. Tot verzoening te eindigen in God. En waar wij nu allen even hulpeloos en goddeloos zijn. Spreken en luisteren. En waar we alles even stijl diep afhankelijk zijn. In spreken en luisteren. Dan mocht het u begaan. U wordt genadelijk te vervullen ook onder ons en in ons. Ik zal zelf naar mijn schapen dragen. Overmits het ellendige wereldgezinde vleeselijke schapen zijn. Die van eeuwigheid tot schapen geboren. En als bokken op de wereld komen. Om door een goddelijke herschepping tot schapen gemaakt te worden. Van de enige herder en opziener aller zielen, Jezus Christus. Die gegeven is tot de rantsoen door eeuwig voldoen. Gerechtigheid aangebracht heeft ten eeuwige leven. Open uw woord. Ah, kom. O vlees geworden woord, wat u opent, dat zal geopend zijn. En de majesteit en de kracht van uw goddelijke genade, om een mens te wederbaren waar niemand tegen kan af. En wat ook niemand zichzelf aan kan of zal doen. God zoekt den zondaar. Dan zoekt den zondaar naar God. Gij mag de hele familie gedenken. Ah, doet het toch verstaan. Piet is gegaan, maar wij volgen. Wij volgen. wij volgen. En dat volgen, dat geldt voor ons allen en meest onverwacht en meest ongedacht. Zijn ziekbed is gezien en gehoord, zowel als zijn sterfte. Maar u maait er vandaag ook zoveel af, heren, bij de welke geen tijd van ziek zijn of sterven, maar gelijk dood en in de eeuwigheid. Ach, dat we het er hebben mochten nemen door onwederstandelijke genade. En alle weduwvrouwen die onder ons zijn, zullen zeggen, alweer een weduwe. Alweer een onthoofd mens. Alweer een mens zonder hoofd. Die dat zijn verstaan dat het beste. En kunnen zich daar iets van indenken. Wat of het zeggen wil. Kamer leeg, huis leeg en bed leeg. Alles leeg. Alles leeg. Overal alleen. Boven, beneden, overal alleen. En dat alleen zijn werk bij tijd en een heimwee, smakkelijk. Waarin het bewijs geopenbaard wordt dat het huwelijk goed geweest en verenigd geweest zijn. Laten iedere met ons die nog getrouwd mag zijn, nog mag zijn. Is een keer een God. Dat wij nog bij elkaar mogen zijn. Er zijn er toch ook nogal onder ons. Die bij het verscheiden toegeweest zijn. En als uit de dood wedergeweest zijn. Maar ook dat geeft geen levend maak. Ook dat geeft geen wedergeboorte. Ook dat maakt geen gelovigen. Ook dat maakt geen kinderen God. Dat is alles te kort en te krachteloos. Dat zouden alleen geschieden waar uw woord getuigd staande bij den begravenen Lazarus. Bij den begravenen Lazarus. En wenende zusters die ook achten dat die niet meer opgewekt konden worden. Daar heeft u naar almacht en vrijmacht. Niet in het algemeen geroepen, gij doden staat op. Want dan had het dat er opstanding daar geweest. Maar gij noemde hem bij zijn naam, God Lazarus alleen. God Lazarus alleen. En zo geldt ook de bekering alleen. Geen vrouw die daar een hand uitsteekt tot de man, of een vader tot de kinderen. Genade valt uit het hart van de Almachtige, als een vrijmachtige daad, en openbaart zich daarin de werken des Geestes. Open uw woord ook voor ons, Heer. Leg de zaken in onze harten, we zijn zo mens, we zijn zo door en door mens. We zijn vlees en geen geest. Maar u hebt beloofd, uw geest uit te gieten, niet op geest, maar op vlees. En dan zullen de vruchten vlees onderdrukken en de genade doordrukken in een land. Waar het alleen genade is en genade blijft. Heren, u mocht ons allen op de doorreizen naar de eeuwigheid bezoeken uit uw heil verbond ten eeuwige leven. Amen. De 119e psalm en daarvan de eerste twee versen in de middelstrijd aan ieder gelegenheid en de liefde gaven af te zonder. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveind des Heere wet betrachten, die hij op sporen Gods vrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en benachten Gods wil bepeinst en hem als troost begroet van harte zoekt met ingespannen krachten. Dat is de 119e psalm, dat eerste en tweede zang. jongens en meisjes, onze ganse jeugd, wilde ik nog iets zeggen. Dat doe ik niet omdat ik niet van je hou, maar omdat ik van je hou. De heidense feesten zijn gisteren ook bij ons begonnen. Die optochten, die allemaal bewijzen een begrafenis die een aantocht is. Want er is er niet één bij die vandaag of morgen de dood niet ontmoet. En dan weet ik uit ervaring, jongens en meisjes, dan dat dingen zijn waar je hart naar heen trekt. Ik ben jong, dood is er niet. Eeuwigheid is er ook niet. En begraven nog, daar kan je jeugd niet over denken. Maar ik hoop toch dat jullie dat niet hoeven te doen. Om zulke heidense feesten, wat louter heidens is, na te volgen. Onthoud toch, al is uiterlijk, dat gij gedoopt zijt. Niet in mijn naam, en niet in de naam van je ouders, maar gij zijt gedoopt in de naam van de ene God. En dan horen we op die feesten niets. Daar horen we niets. We horen alleen daar waar wij gewaarschuwd, waar wij bestraft, waar ze het beste voor ons zoeken. En als je nu ouders hebt die jullie nooit waarschuwen, dan weet ik het niet of ze wel erg veel van jou. Want ik zou denken, als een vader nog een grijntje liefde voor zijn kinderen heeft en een moeder, dan zullen ze dat al verteld hebben. Kinderen, dat moet niet nalopen, want dat eindigt in de hel. Ik hoop dan ook dat we met deze vermaning herderlijk gegund en gegeven onze kinderen bewaard mag blijven om op zulke heidense feesten ons heidens hart niet uit te leggen. Het is al erger nog dat het zo slecht is. Een mond aan de buitenkant maar niet slecht te maken. Maar de heren mochten lust wegnemen om te gaan. En nog eens een lust schenken, waarvan je leest in de Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust den heren te vrezen? Het allerhoogste en even goed. God zal zelf, kijk, daar heb je het voor de eerste. Daar heb je het allerbeste. Het allerbelangrijkste, dat help je hier door het leven en het help je hier uit het leven en het breng je daar waar het alleen eeuwig leeft. Johannes, zijn naam betekent genade. En genade heeft zijn oorsprong daar, in de diepte van de eeuwen. Wortelend in den bodemlozen bodem van het eeuwig welbehagen God. Daar ligt het. En daar blijft het ook hoor. En daar blijft het ook. Hij was uitverkoren alleen omdat God het gewild heeft. En God mag willen wat hij wil. En hij mag ook niet willen wat hij niet wil. De soevereiniteit Gods kan door ons niet benadeeld worden. Of door ons niet teniet gedaan worden. Soeverein wil zeggen van jezelf zijn. Zijn naam eren en verheerlijken. Waarvan Paulus schrijft aan Timotheus, zijn oprechte zoon. Evenwel, het vaste fundament staat. Dat is gezet hoor, kan niet opzij gezet worden. Dat staat, hebbende deze zegel, de Heer kent die zij zijn. En dat zal doorgaan hoe lang? Zolang de wereld is. Dan houdt het op. Dan hoeft dat ook niet meer. Want in die nieuwe schepping zal het alleen bekeerd zijn. En nooit meer één bekeerd worden. In die nieuwe schepping, daar zal het alleen alles heilig zijn en nooit iets der onheiligheid zich openbaren. Daarom zal die nieuwe schepping zijn hemel volmaken. Gereinigd en geheiligd. Door dat ene wasmiddel wat meer doet dan elk water van de oceaan. En dat kan niet. En daar kan niet uitgeschept worden in zijn hoeveelheid. Maar dat bloed van Christus. Dat is niet alleen menselijk bloed. Maar hij heeft als God een eeuwige waardij gelegd in zijn bloed. Zodat het bloed vers blijft. En nooit onder ontbinding of verdwijning gesteld kan worden. Daarom zal dat bloed reinigen totdat de laatste, en dat is nog vers, levendig en krachtig. Want het is het bloed des Almachtigen, het bloed des Waarachtigen, het bloed des Waren God geopenbaard in het vlees. Johannes, zijn de geroepen met een goddelijke roeping, dan worden je oren doorgestoken, kan ik niet. En dat kan je zelf ook niet en je familie ook niet. Maar als God een heilige geest vanmorgen je oren doorsteekt, dan komt het woord hier terecht. Dan zakt het vanuit je hoofd en je hart. En daar hoort het. Daar hoort het. Want hij heeft nog nooit gezegd, mijn zoon geef mij je hoofd. Dat is lichte dik, dat is lichte dik. Maar hij vraagt altijd. Maar hij vraagt altijd om het hart. En dat is nooit slecht. Dat is ook een wonder. Dat is nooit slecht. En het hoofd is altijd te dik. Het is altijd te veel godsdienst in. Het is altijd te veel godsdienst. En wat een wonder is, Ede. Dat bij het eerste geruis des geestes. Dan begint dat hoofd leeg te worden. Want dan word je gewaar dat je het wel weet, maar niet beleefd. Dan word je gewaar dat je een dode belijdenis hebt. Zonder beleving. Johannes heeft ervaren. De goddelijke majesteit der goddelijke kracht. Hij werd van scheepje geroepen. Hij wist wat gebeurd was. Hij wist ook door wie het gedaan was. En hij wist ook wat toe die geroepen was. Gelijk de schepping zijn begin heeft, heeft de herschepping ook een begin. Onze geboorte heeft toch ook zijn begin. Anders stond ik hier toch niet en jullie zaten daar toch niet. Zo heeft de wedergeboorte ook een begin. Moet je nooit uit je hand laten nemen. Ik zeg niet dat elke levend gemaakte zondaar precies zal weten waar die levend gemaakt is. Maar het zal zich toch in de vruchten gaan openbaren. En dan is dit zeker, wanneer we door de levendmaking een vat gemaakt worden door genade voorgenaden, dan zullen we wel altijd weten waar de eerste persoons openbaring geschiet. Waar de eerste ontmoeting van een zaligmaker geopenbaard is. Want daar ben je bij, daar ben je bij. In die eerste ontmoeting, daar ligt toch niet hand als een melaatse verloren zondaar, rampzalig verloren. God rechtvaardigen zijn zelf veroordelen. Daar doet Christus als de deur de deur open. En dan ziet je een zaligmaker die niet voor u kon wezen. En zich toch door zijn woord openbaart. Met insluit. En met een dadelijke aantrekking op die gezegende persoon. Hij is zo beminnelijk. Hij is zo onmisbaar. Hij is zo dierbaar. Hij is zo waardig gekend, geliefd, geloofd en nageschreeuwd en aangehangen te worden. Zelfs, al zou die nooit de onze worden. En dan zouden wij hem eeuwig moeten missen. Dan was hij nog waardig om eeuwig nageschreeuwd en nageweend. En na verlangen te worden. Heus zo. Als je hem één keer die vandaag zei, al was maar een minuut, al was maar een minuut. Dan zou je naar de waarheid ervaren. Dat zijn persoon, de schoonste persoon, en al het schoon der mensen. Johannes zijn er niet alleen. Tot een persoonlijk kindschap, terwijl het nu geëindigd is in de eeuwige gemeenschap. Kindschap is tijdelijk. Gemeenschap is eeuwig. Knechtschap, dat is voor de tijd. En kindschap, dat gaat mee naar de eeuwigheid. Zodat ze daarin mogen ervaren wat ze hier in beginsel beleefd en gepredikt en geopenbaard hebben. Johannes schrijft waartoe. Hij geroepen was op aarde te prediken, vluchten, schrijven. En also de gemeente der verstrooiingen te dienen door middel van woord en geest. En dan zeiden we der verstrooiingen, de welke verstrooid leg over de ganse aarde van Jood en Heiden. En al wat in dat boek der eeuwige verzegeling staat, dat zegel breekt niet. Maar van onder dat zegel worden ze geroepen. Niet alleen met roepstemmen. Want die zijn er veel in ons leven, roepstemmen. Je kunt het hier alweer zien. Wat een roepstem voor ons allen. Bereid je huis, zegt Christus. Tot wie? Tot zijn jongeren. Tot zijn volk. En tot een Hiskia. Een kind van God. Dat deze Johannes schrijft. Als een getuigenis wat elke dag waardig is gelezen te worden. Dat geschrijft dat blijft geliefde zolang de wereld blijft. In de natuur zeggen we wel eens wat het zakenleven betreft. Die niet schrijft die niet blijft. Maar dit blijft. Dat heeft God geschreven door een vinger van Johannes en van al de Bijbelheiligen. Ze hebben in dat schrijven nooit over te denken, is het wel waar wat ik schrijf? Zou het wel waar zijn? Zou het wel waar worden? Nooit. Nooit. Ze hebben de vaste verzekering in de harten geproefd en gesmaakt. Dat het waar was wat ze schreven en waar bleef wat ze schreven. Daarom moeten we aan de Bijbel niet te twijfelen. Want zij is een vrucht des geestes. Waarin ze openbaart aan Johannes die verstrooide gemeentes mijn. Niet omdat hij ze gebaat heeft. Of omdat Johannes ze wederbaart heeft. Want ik heb nooit gelezen van één profeet of van één apostel die een mens bekeert. Zou dat wezen en zou die mens niet in de hemel aangekomen zijn. Want de apostelen waren ook mensen. Die waren ook mensen. God heeft dat werk der bekering altijd in zijn eigen handen gehad. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Daarom zegt de Heidelberger ook. Is het dat de Zoon van God zich een kerk op de wereld vergaan dit jaar. Uit alle einde der aarde. Mocht Nederland, mocht Gelderland, mocht Ede. Mochten er onder ons nog leggen, die wel al geboren, maar nog niet wedergeboren en onder het zegel der eeuwige verkiezing gevonden wordt. God kan wel vergeten, dat is waar. En er is maar één zaak die God vergeet, omdat hij vergeten wil. Wij willen niet vergeten, maar wij moeten vergeten, krachtens slijtage en verdwijning van ons verstand. Maar zo is het bij God niet. God wil de zonde van zijn volk vergeten. Dat wil hij. En daarom vergeet hij het. Want willen vergeten, dat wil ze, hij vergeeft ze met vermaken. Hij vergeeft ze tot verheerlijk. Hij werpt ze weg in een zee van eeuwige vergetelheid. Omdat ze niet meer boven zullen. Wat zonde zegt. En ze zakken als baksteen of als lood. Naar een bodemloze bodem. Tot gedenken. Zeggende mijne kinderkens. Waarom niet kinderen? Kinderkens, dan denk je aan een leeftijd. Ja, van 2, 3 of 4 jaar. Maar anders ga je al praten over kinderen. Maar in sommige Bijbel staat kindertjes. In deze Bijbel staat kinderkens. Dat is klein. Een mens in zijn natuurlijke geboorte is ook klein. Praat niet, zingt niet, bedoel niet. Maar dat is zo klein dat het van rondom geholpen moet. En anders sterft het in de geboorte. Vandaar dat de natuurkundigen zo verbeten zijn op de natuur. Dat een kind zo ellendig geboren moet worden. Dat als er niet naar omgezien wordt, dat hij smoot in zijn geboortebloed. Terwijl daar een kalf ter wereld komt en binnen een half uur op zijn benen staat en daarheen gaat. Wanneer een kuiken uit het ei rolt, het legt nog geen half uur en dan zie je het alweer gaan. Maar waarom heeft God die mens op zulke wijze geschapen? Dat hij ogenblikkelijk geholpen wordt. Dat er ogenblikkelijk bijgestaan wordt. Dat hij ogenblikkelijk gered moet worden met het eerste bloed. Dat is omdat van stonden aan de liefde geopenbaard ze wordt tot ons zaak. En de liefde verklaard ze wordt. En dat ons kind van zijn geboorte ervan gedragen wordt. Met vele zorg gevoed en opgevoed wordt. Mijne kinderkens, want al wat wedergeboren wordt, dat wordt klein gemaakt. Zo klein dat uit zichzelf niet bidden, niet denken, niet lezen, niet schrijven, niets kan doen wat tot ere Gods is. Ze willen het wel eens en ze proberen het wel eens. Maar het mislukt altijd weer, want zonder mij kunt gij niets. Maar dan ook niets. Wat is niets? Ja, niets. Niets kan je niet verklaren, want niets is niets. Maar het is wel waar dat het een hele les is, vandaag en morgen overmorgen, te mogen ervaren, zonder mij kunt gij niets doen als kwaad doen. Want we zijn in ontvangen en geboren. En dan moet je niet denken dan dit kindertjes zijn, omdat ze in de wedergeboorte overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want Gods volk was nooit boven de naam van kind of kindertjes uit. Nooit. Ze worden almaar afhankelijker en almaar aanhankelijker gemaakt. Ze worden allemaal gewaard als in de gedachten niet ene gedachte kunnen leren. En menigmaal de troon zelf niet kunnen regeren. Ze worden menigmaal maar gewaard als enkel zonde zijn en enkel zonde doen. Maar zouden dit nu alleen kinderkens zijn voor de rechtvaardigmaking? Of na de rechtvaardigmaking? Dan worden ze dat gemaakt en ze blijven dat tot de laatste snik van de leven. Want al is dat de rechtvaardigmaking, de schuld der zonde en het oordeel wegneemt. en de melaatsen zonden in het bloed van Christus wast en reinigt en hem stelt, in zijn gerechtigheid voor het aangezicht des Vaders, zonder vlek en zonder rimpel, dan groeien ze nog niet boven de naam van kind uit. Dan groeien ze nog niet boven de naam van kinderkens uit. Zij blijven stijl diep afhankelijk van waar dan ook Christus zijn jongeren leert, leidt ons in geen verzoeking ooit. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen uit zijn hart, uit zijn leven, uit zijn apostolische bediening, opdat gij niet in zondigt, maar neemt dan de rechtvaardig maar nog de wedergeboren de zonde met één weg, nee, God laat ze zitten. Hoe lang? Totdat die mens op de wereld is. En waartoe wordt die mensen rechtvaardig maken, is zijn karakter niet gerechtvaardigd? Waarom wordt een erfsmet niet weggenomen, gelijk de erfschuld door het bloed des verbonds? Het is toch voor God geen onmogelijkheid om heiligen op aarde te stellen. Hij spreekt toch in het Christen. Waarom blijft dan die kerk bij alle ontvangene genade zondaar gisteren, vandaag en morgen? En dan zal ik het antwoord naar Luther zeggen. Luther die zegt, als je de zonde van de aarde wegneemt, dan neem je Christus ook weg. Want hij is op de aarde gekomen om zondaar zalig te maken. Zowel voor de rechtvaardig maken als na de rechtvaardig maken. Daarom zeggen Luther ook, wanneer ze naar zijn naam vragen, dan zegt hij, mijn naam was voor mijn bekering zondaar. En mijn naam is na mijn bekering nog zondaar. Nee, volk, daarom valt het u zo tegen, dat de zonde wel meerder wordt. En in je gevoelen minimaal krachtiger worden. En in je waarnemingen minimaal zo sterk. Hij moest zeggen, oh God, hoe kom ik er ooit nog eens uit? Hoe word ik er ooit nog eens van verlost? Want Mozes maakt die mens zonde. Alleen zonde. Zonder meer. Omdat gij niet zondigt, nu is het opmerkzaam. Ik wil het begin ervan optrekken, zodra als God een mens wederbaart of instort, een goddelijk leven dat onsterfelijk geschonken wordt in een sterfelijke zondaar, dan begin je de zonde te laten, te vlieden, te haten. Ja, dan zou je wensen nooit gezondigd te hebben, ook nooit meer te zondigen. Dan begint de reformatie van hart uit en in huis en naar buiten. Dat is allemaal vanzelf hoor. Dat is allemaal vanzelf. Dan hoef je heel niet te zeggen tegen je dochter, ach, ga nou eens niet meer naar de kapper, dan gaat ze wel niet meer. Dan zei ze nooit meer niet aan. En hoef je niet, heel niet te zeggen tegen die jongen, die zegt, ah, veel te lang, ga toch eens een keer naar de kapper. Dan gaat hij zelf al hoor, dan gaat hij zelf. En dan hoef je tegen je dochter niet te zeggen, volg de mode toch niet zo kind. Loop de mode toch niet zo na. Maar dan gaan dan allemaal vanzelf, breekt dat maar af. Want men ziet zijn dag des doods, men ziet zijn graf, men ziet de eeuwigheid. En hoeven ze werkelijk niet meer te waarschuwen, dan worden ze van binnen gewaarschuwd. En dan hoeven niet te zeggen, ouders, als zondigen, je moet naar de kerk, dan gaan ze wel hoor. Oh ja. En dan gaan ze wel twee man ook hoor. Dan gaan ze wel twee man. De wedergeboorte, waarvan Christus spreekt in het derde hoofdstuk van het evangelie van Johannes, zijnde een vrucht van God en Heilige Geest, die strekt zich uit over je gedachten, over je woorden, over je werken. De redenen geboren spreidt zich uit over al je ledematen, je denken, je ogen, je hoofd, je handen, je been. De redenen geboren spreidt zich uit over de gehele mens. De gehele mens. Konings van een man zeggen. En die man had een zonde aan de hand. En dan zei hij van nog, ja, dat is een oude mens maar ook. Dat is een oude ezel maar. Ik denk, nee man, jij zit op die ezel. Daar zit jij op. Want naar de waarheid een grijntje leven. Je wenst daar nooit gezonderd en ook nooit meer zou zonder. En waarom? Om de hel. Dat als doorslaggevend niet. Om de dood ook dat als doorslaggevend leven niet. Maar waar dan om? Omdat die heen leeft tegen God gezonden. Wat voor reden hebben wij om tegen God te zonden? Wat voor reden hebben wij om God te vergeten en zijn weldaden op te eten? Welke reden heeft God dat hij gehaat, dat hij gehoopt, dat hij gesmaakt en dat hij verworpen wordt? Dat wordt dan met kracht en smart ingelegd. Ja, ja. Daar hoef je niet meer te zeggen. Ach, ga toch niet naar die huizen van televisie. Kind blijft toch thuis. Ze gaan niet meer hoor. Ze gaan niet meer hoor. Ik weet het aan mezelf. Het was een goddeloze jongen hoor. Dat onderteken ik nog. Maar zodra God er een hand had, alles weer anders. Alles weer anders. Alles weer anders. En had je kunnen, had God mij nooit hoeven te bekeren. Had ik zelf gedaan. Had ik kunnen, had ik mezelf gewassen in een traan. En al mijn zonden van mezelf weggekomen. En dat is de grootste zonde. Dat is de verschrikkelijkste zonde. Om zichzelf te heiligen. Zichzelf te rechtvaardigen. Zichzelf in zijn werken. Zijn zaligheid vast te maken. Terwijl uit de werken geen vlees verrechtvaardigd zou worden. Daarom hadden ze even aan. Deze dingen schrijf ik op dat gij niet zonder en toch zonder. Niet alleen dat niet op kan houden met de zonde, maar dezelfde niet meer wil en toch zonder. Dezelfde tot een last en toch zonder. Dezelfde tot een smart en toch zonder. Dezelfde tot een hel in je hart en toch zonder. Dit is het geen. Wat een twee mensen openbaart. De oude zonde vast. En de nieuwe heb geen ene zonde vast. Maar die veroordeelt ze allemaal. En dit blijkt ook een eeuwig geheim van al Gods volk. Dat de oude de zonde doet en dat de nieuwe ze beweert. Dat de oude de smaak hebt in de zonde en de nieuwe de bitterheid. Dat een oude mens nooit geen vergeving van de zonde zou krijgen als alleen de nieuwe mens. Is er nooit gedaan. Is er nooit gedaan. Dat moet je zo bedenken. Er is voor de oude mens geen vergeving. Die moet straks op ons sterfbed vernietigd worden. Niet begraven worden, maar vernietigd worden. Onze laatste snik. Als je ooit bij sterven een kind van God staat. En je ziet zijn laatste snik gaan en zeggen, daar gaat het niet. En de oude is niet meer. Ja. Opdat gij niet zonde, dat wil dus zeggen, jongen nou, met vermaak zondigen, met plezier zondigen. De zonde zoeken, de zonde begeren, de zonde nalopen, van de zonde leven, van de zonde leven. Terwijl juist Gods volk leert dat ze van de wereld niet leven kan en van de zonde niet leven kan. Kan alleen maar leven van de gerechtigheid die in de Heer Jezus Christus is. Dat is het leven. En dat blijft het leven. Omdat gij niet zonde. En nu loopt het nog niet in de eerste plaats over bekende zonde naar buiten. Maar je kent de zonde kussen in je hart. Je kan de zonde vertroetelen in je hart. Je kan in de begeerte der zonde zo weggevoerd worden. En dan is de gedachte der zonde, de vermaak over de zonde, alsof het je uiterlijk gedaan. Opdat gij niet, en zorg. En indien wij gezondigd hebben, gebeurd is, gevallen dus, dat zijn we toch, hè? Als je vallen recht inleent, dan zijn niet makkelijk in een val terechtkomt. Niet, nee. Hoe meer de zonde ingeleent, hoe meer voor de zonde bewaard. Dat onthouden. Hoe meer hij in jezelf zondaar wordt, hoe meer hij de zonde gaat haten. Verliet in een laat. Heel zwaar hoor. Dat is heel zwaar. Want dan krijgt op een ogenblik de naam Gods meer waarde dan onze naam. En dan denk ik aan Jozef, de zoon van Jacob, die ons alle bekend is als Bijbellezer. Die werd toch wel eenmaal in de gelegenheid gesteld om te zondigen. Maar de genegenheid was er niet. Gelukkig, gelukkig. Als de gelegenheid der zonde er is en de genegenheid niet er is. En wat zei Jozef, zou ik zulk een kwaad doen, terwijl ik het zo goed heb bij uw man, die mij in zijn dienst opgenomen heeft, als een slaaf, zou ik dat doen? Nee, het lag over. Nee, het lag over, hoor. Het lag aantrekkelijk. Hij zei, zou het zulk een kwaad doen en zondigen tegen God? Liever sterven, zegt Jozef, als de naam Gods oneer. En als de naam Gods in ons leven opgebonden wordt en aangebonden, dan zal de vreze Gods ons alle zonden doen haat. Dan hangt er nog iets op. Dan ga je zelf haten. Jezelf haten. Dat is een stuk in de heilig maken. Totdat de laatste snik heeft. Want je bent zonde. Je bent zonde. Opdat ze niet zonder en in wie. Dan David fout. Niet in geleefd hoor. Niet in geleefd hoor. Vallen wat zij overrompeld wordt. Gelijk we dat ook lezen. In 2 Samuel. Van die reiziger die komt. In het enige oorland. Vallen dat is een overrompeling. Waar die gampie aan dacht. Zo schuur. Zijn de zonde in haar macht. En de zonde in haar kracht. Dat ze onverwachts die gehele mens te raden werd. En Gods naam doen. Denkt eens aan Petrus. Wat denk je daarvan? In de zaal van Caiaphas. Die werd ook overrompeld hoor. Maar niet denk dat hij met de gedachte in die zaal gegaan is om Christus te verloochenen. Heel niet. Hij was heel gegaan om zijn einde te zien. Want hij hoopte dat hij zich nog losmaken zou van de Joodse raad en kruisnet. Hij hoopte dat hij zichzelf nog vrijmaken zou uit die zaak. Maar, geliefde, maar. Wanneer Petrus hem 3 maal verloochen en in ieder dag gestaan heeft, maar wat kan die man vloeken? Wat kan die man vloeken? Dan vloekt hij zich niet uit het verbond. Dan vloekt hij zich niet uit het harte des verbonds. Dan vloekt hij zich niet uit de raad Gods waar hij door Christus was gerepresenteerd. Dan vloekt hij zich niet uit het woord Gods. Het welke getuigt. Al waren uw zonden zo rood en wat er verder volgt. Maar dan gaat alleen dit in vervullen. Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd te zichten. Gelijk de tarwe doen. Maar als ze eens bekeert en Simon zijn heiligmaking was om als een litteken de zondaar vanwege zijn verloochening over de aarde te gaan en te prediken. Hij wist wat de kracht der zonde was. Hij wist wat de macht der zonde was. En de macht der zonde en de kracht der zonde kunnen alleen door almachtige genade geweest. Maar indien we dan gevallen zijn, dan wordt die mens doorgaan voor een tijdje aan de duivel overgeleefd. Ik heb ze gekend in mijn leven geleefd. Die na die val en hel ingeleefd hebben vandaag, gisteren en morgen. Want als aan Gods aangezicht zich verbergt en de zonde moeten ingeleefd worden zoals de zonde zijn, dan staat hij daar als een huichelaar, als een leugenaar, als een mens die nooit geen genade gaat, want dan was hij zo diep niet gevat. Dan wordt hij minimaal aan de duivel overgeleefd, omdat hij hem geestelen zal en plagen zal en hem vernederen zal gelijk een Simson in de gevangenissen der Filistijnen. Je kan je indenken dat die lieve man Simson en al Gods volk die gevallen zijn hoor, allemaal, dat is een hel geweest die ze inliep. En een hel die men niet zo weggenomen door, ook met de rechtvaardigmaking hun er niet. Zelfs de aanneming tot kinderen kan hem in geen kindschap of gemeenschap brengen. Dat moet opnieuw of bij vernieuwing geopenbaard worden. We hebben een voorspraak, want zo iemand is biddeloos. Hij is te goddeloos om te bidden, te diep gevallen om te bidden. Hij heeft de naam van God zo'n teer gezegd, ik durf niet meer te bidden, ik kan niet bidden. God kan zo'n hond als ik ben nooit meer horen, nog ooit verhoren. Dat is te vernederen. Dat is te vernederen. Dan word je geen kindschap en geen knechtschap meer waard. Dan mag je aan een dijk gejaagd worden. Om over te gaan nemen daden tegen u, u alleen, heb ik gezond. Maar, al kunnen zij niet meer bidden, en dan kunnen zij de troon Gods niet meer benaderen vanwege de angst, de toren en de gramschap Gods. Want als ze in de dadelijkheid de gramschap Gods konden mijnen, dan is er geen gramschap meer. In de dadelijkheid de toren Gods kunnen mijnen zijn toren weg, maar juist die tijden, dan zeg ik er, ik kan me niet overkomen, ik kan mezelf niet verliezen, ik weet niet hoe ik ooit mezelf kwijt moet raken, dat is de hel. Dat is een inleving van de. Want zodra ze ingewonnen wordt om God te rechtvaardigen, dan zullen ze horen, Vader, het is mijn schaap, ik ben voor hem geslacht, zijn zonden zijn de mijnen, zijn schuld is ook de mijnen, ik zij voor hem gestopt, opdat hij eeuwig in mij zal leven. Zo hebben wij een voorspraak bij de Vader, terwijl ik hem zelf herstellen zal en zeggen, de naam van Jezus, de zoetste naam, dat is een persoonsnaam hoor. Christus is een naamsnaam, maar Jezus is een persoonsnaam. En zijn persoon geliefden. Ik zoek er altijd nog naar woorden, en ik heb ze nog niet meer kunnen vinden. Om hem eens aan te prijzen en te zeggen zoals hij is, daar schiet me nog geen tekst te binnen, die ik erbij heb. Ik heb het in de gang van de predikatie gezet, hij de schoonste van alle mensen, kinderen. De allerschoonste. Nu zal ik hem voorstellen als de allermismaakste, als de allervuilste, in toerekening als de allergroeigste. Waar staat dat ook in de Bijbel in? We hebben zulke zoete Bijbel. Die de raadselen oplost. En je leest in Jesaja 52. En zijn gelaat was verdorven. Meer dan van niet. Hij was als mens niet meer te herkennen. Ze hadden met eerder gezegd, morgen geslaagd. Ambrosius die zei dat hij gegezeld zijn met meer van 500 gezelslagen. Hij, ze konden hem niet dood krijgen omdat hij God was, maar anders had hij nooit naar het rechthuis vandaan gekomen. Hij had hem daar eeuwig doodgeslagen. Maar zijn Godheid heeft zijn mensheid ondersteund. Om al die slagen te mijnen. Opdat de kerk gemeend zou worden met kussen. omhelzingen en het eeuwige licht. Nu voelt u toch wel, als u daar wat van inlezen mag, dat ik toch wel wensen zou nooit met de zonde. Ziende wat hem gekost heeft. Ziende waartoe hij gesteld is. Dan kan je ander bij ogenblikken uitkijken naar een land. Waar nooit meer wat te vergeven is. En ook nooit meer iets vergeven zal worden. Want daar zal geen ziekte. Omdat er ook geen zonde. Johannes is boven. En alle die het van God leren zullen roepen. O God, bewaar me voor de zonde. En ze zullen alles schreeuwen. Vergeef mijn zoon. Vergeef mijn zoon. Herstel uw beeld in ons. Opdat uw goddelijke natuur. Door de wederbarende genade. Ons mocht doen lijken op hem. Die eens gestorven. En maar leeft tot in de eeuwigheid. Amen. Och. Als u het zegent, dan kunnen we het niet vergeten. Dan zou er iets blijven hangen. En anders verdwijnt alles. Dan zou er iets blijven liggen waar we vanmiddag, vanavond en morgen nog eens in denken. En anders gaat alles weer heen. Laten we hem net als een poedel om. Ja, dat water komt, dat schudt zich eens af. En dat schudt zich eens af. En dan gaan koffie drinken. En eten en drinken. En alles is weer verdwenen. Ach, of het uw goedheid begaat. Al was er maar een eentje. Eentje. Eentje. Uw naam zij geprezen. Uit genade. Amen. De 113e psalm. En daarvan het 9e zandje. Maar zeer gunst zal over die hem vrezen. Eeuwigheid altijd dezelfde is. Zijn trouwens zelfs op late naslag. Als zijn verbond niet trouweloos het stemt. Nog van zijn wet afkeerig de oren wenden. Maar die naar Gods eis van Gods vergonde tracht. Het 9e van de 113e psalm. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven. met u allen. Amen.